Wist u dat café-restaurant Het Ankertje in Andijk iets gemeen heeft met Radio Horizon? Het Ankertje biedt namelijk veel meer dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld zakenlunches, diners, koffietafels en bruiloften. Bovendien is er de mogelijkheid dat koude schotels, bittergarnituren en koude buffetten bij u thuis worden bezorgd. Café-restaurant Het Ankertje, met ieder tweede weekend van de maand mosselen eten à la carte vanaf 17,50 gulden. Het Ankertje in Andijk heeft voor de biljartliefhebbers 2 biljart staan. Kom eens langs en u zult gastvrij worden ontvangen door Richard of Marijke Meijer. Het Ankertje, kerkbuurt 319 Andijk, en dat is 50 meter vanaf de buurtjeshaven en 500 meter vanaf vakantiedorp Het Grootslag. Voor telefonische bestellingen of meer informatie 022 89 14 36.